Masz tylko jedno życie, miej swego bytu cel. Lepiej twego serca picie w coś pożytecznego zmień. Aj! Yo! MNR. To samo pragnienie w człowieku. Kończąc do szukania czasu, zabicia, przemijania lęku. Przychodzisz, jesteś jak tabula rasa. Gdy umysł się rodzi, jest niczym bezkształtna masa. Doświadczeniami, wzorami kształtujesz się przez lata. Z wieloma drogami twoja ścieżka się przeplata. Możesz być Hitlerem albo kolejnym papieżem. Chyba że za sterem kierunku nie obierzesz. Większość nie obiera, potem żałuje na starość. Że twist i kariera w życiu nie poszli na całość. Kariera nie kariera, rap to moja racja stanu. I żadna bariera, nawet mury Azkabanu. Nic tego rapu nie wstrzyma, chyba że w końcu streznę. Ale w rapie zatrzymam, moje życie do czesne. Na świecie nie było prędzej takiego sposobu, żeby człowiek mógł wszędzie być w miejscach tego globu. Dzisiaj wchodzę na stronę, odwiedzam Japonię. Jutro tam podpatrzone rzeczy nagram przy mikrofonie. Moje rap życie ma sens, cieszę się z tego niezmiernie. Mogę duszyć i dać chęć, a nie wegetować biernie. Można życie zmarnować, inni nie mieli możliwości w ogóle egzystować, nie zmarnuj tej możliwości. Masz tylko jedno życie, miej swego bytu cel. Lepiej twego serca bicie w coś pożytecznego zmień. Żyjesz w czasach możliwości, inni nawet nie śnili o takiej mnogości opcji wykorzystania chwili. Masz tylko jedno życie, miej swego bytu cel. Lepiej twego serca bicie w coś pożytecznego zmień. Żyjesz w czasach możliwości, inni nawet nie śnili o takiej mnogości opcji wykorzystania chwili. Czas twój ubywa, zastój źle pływa. Zakasaj rękawy, swe sprawy rozgrywaj. Kiedyś już przed porodem wiedziano, w czym będziesz dobry. Zostawałeś parobem albo chłopem małorolnym. Średniowiecze za nami, dziś decydujemy sami, jakimi osobami będziemy zapamiętani. Budujesz swoją legendę, sam sobie sterem, żeglarzem. Płyniesz swym okrętem, bądź bohaterem marzeń. Tak wiele osób dziś nie ma władzy nad swym losem. Na rozkazy muszą iść do czyjejś pracy za sosem. Robią na kogoś rachunek, za fikty opierunek. Pracowałem tak 5 lat, ale zawsze miałem rap. Jakbym miał rap zostawić, robić amortyzatory, to bym wolał się zabić, niż nabierać pokory. Stąd pierdolę tą fabrykę, co mi niszczyła muzykę. Wolę całą swoją siłę wsadzić w to, o czym marzyłem. I usłyszysz o mnie jeszcze, bo jak radio trzeszczę, zajebiście szeleszczę. Bo nie jestem leszczem, wykorzystam zastane technologie poznane, żeby te słowa nagrane zostały zapamiętane. Masz tylko jedno życie, miej swego bytu cel. Lepiej twego serca bicie w coś pożytecznego zmień. Żyjesz w czasach możliwości, inni nawet nie śnili o takiej mnogości opcji wykorzystania chwili. Masz tylko jedno życie, miej swego bytu cel. Lepiej twego serca bicie w coś pożytecznego zmień. Żyjesz w czasach możliwości, inni nawet nie śnili o takiej mnogości opcji wykorzystania chwili.